rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Piąta minęła ponownie muzycznie za moment w audycji Norwegia. Aha, no tak, to Trójka, można robić co się chce. Na przykład to polecam tak w pierwszej kolejności, być szczęśliwym od rana. To jeszcze cytat z Alicji z Krainy Czarów. Jesteś szalony, brakuje ci piątej klepki, jesteś wariatem. Pamiętaj, tylko wariaci są naprawdę coś warci. Proszę Państwa, no to zdecydowanie po takich słowach warto zostać z nami. Michał Żołądkowski, no na pewno, i Irena Dan, dopytam. Zapraszamy do szóstej. I found out. sentymentem zdecydowanym do brzmienia lat 80. 9 prawie minut po 5. Poczta Polska z różnych powodów. Muzyczna pocztówka z wakacji, można powiedzieć. Dawno temu wysyłało się na przykład z Kolonii, na przykład w tym barku. 2 tygodnie Kolonii, powrót do domu, kartka docierała mniej więcej tydzień później. No właśnie, tym bark lata 80. Przy okazji takie prywatne wspomnienie, szczególnie końcówka lat 80., gdy było się już bliżej wieku 18 lat niż na przykład 10 i degustacja niektórych wyrobów z tego uroczego miejsca też, proszę Państwa, była bardzo urocza. To teraz artysta, który akurat miał ogromny wpływ na wielu innych wokalistów i muzyków, na nasze dobre chwile też bez wątpienia, bo 22 lata temu, 4 lipca, zmarł Barry White. No to szczerze, przecież szczerość w naszym klubie to podstawa od samego rana. You are the first, the last, my everything. Program Trzeci Polskiego Radia. So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time. Send them some. fly way on. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left as one. Why did you drop that bomb on me? Na złapanie gibkości od samego rana, słuchając programu trzeciego 16,5 minuty po piątej. To jest naprawdę dobra pora, by zadać sobie jedno z kluczowych pytań o tej porze. Co jest najgorsze w pogodzie? Zimno. Nie. Tak myślałem, że pan powie, że zimno. Zimno. Najgorszy jest wiatr. Wiatr! A widzi pan. Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Oczywiście, ale po takim upale to wiatr jest akurat przyjemnością. Nad morzem dzisiaj do 50 km na godzinę. Poza tym akurat wiatr słaby, ciśnienie wysokie. Temperatura bardzo przyjemna. Tak, będzie ciepło. Od 20 do 26 stopni. Ciepło, ale nie gorąco. Padać chwilami ma na południu, ale ponoć tylko głównie po południu. A jutro to padać w ogóle nie będzie. Będzie słońce i w okolicach 30 stopni. To proszę państwa teraz muzycznie już bez takiego moralnego niepokoju, ale równie logicznie. W trójce Supertramp. Send me away, teach me how to be sensible, logical. coś mi świta. I Cranberries w Trójce na Dzień Dobry. Zielony z bławatkiem, taki to ostatnio napój z tamtych rejonów, tych irlandzkich, mnie zachwycił. Smak życia, no jeden z takich smaków. Proszę Państwa, wakacje niektórzy już od rana robią, bo na przykład trzeba mieć siano, chociażby na wyjazd. Jaćka! Pomóc ci! Jak chcesz, to ci pomogę! Nie trzeba! No to ci pomogę. Sami swoi i będziemy, proszę Państwa, mucić ten temat, bo rząd też chce pomóc rolnikom. Jak? O tym opowie Jacek Frenzel. On w roli głównej w programie trzecim około 6.40. Tymczasem gramy. Kaja w chórkach, Tomek główny wokal, gitara również, tilt. Mówię Ci, że, no właśnie, że 26 po 5. Autopromocja. Wschód kultury, inne brzmienia to muzyczne pogranicze różnych gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. Od Szwecji przez Gruzję po Stany Zjednoczone, od Wielkiej Brytanii po Ukrainę i Polskę. Różnorodność brzmień i inspiracji przyciągnęła do Lublina także trójkę. Opowiemy z miejsca akcji o najciekawszych wydarzeniach w festiwalu. Już w sobotę od 17 do 19 tygodnik muzyczny. A od 23 do północy audycja N3. Do usłyszenia i do zobaczenia. Gosia Jakubowska. I Bartek Chaciński. Autopromocja. Dochodzi w pół do 6:30, no i właśnie będzie w pół do 6. Dziś na openerze na festiwalu m.in. Mius, Igo i Mela Koteluk, a wczoraj grali oni, takie ZPT w trójce, teraz od rana zajęcia praktyczno-technologiczne, można powiedzieć. Nine Inch Nails w ramach u nas w audycji Openera. No to się witamy. Irena Dan, Michał Żołądkowski z Państwem jeszcze w Coś mi świta przez pół godziny. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to sell. Help me. The only thing that works. Help me get away from myself. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mkniemy cały czas w doskonałym stylu, jak słuchać program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut do 6. She's in fashion. A w czym na plaży? Jaki jest najlepszy kostium kąpielowy? Taka kolekcja lato 2025. Jak śpiewał Wodecki w Chałupach, ale to było lata temu. To bez takich. Teraz to już wyszło na to, że cieleśnie nie jesteśmy aż tak wylewni. Przed 9:00 płeć piękna się dowie, w jakim kostiumie, bo panowie, no to jest jasne. Klapki Kubota, skarpety, krótkie spodenki takie zaciągnięte na maksa na brzuch, koszulka na ramionczkach typu siateczka, no i też siatka w dłoni, reklamówka wytarta taka w kwiaty, a na głowie daszek. To się nazywa styluwa, bo proszę państwa, bawmy się formą, by też być w znakomitej formie. fotki właśnie z takich widoków, na przykład na plaży mile widziane. To teraz muzycznie, jak słyszymy, El Matador muzyczny, Hiszpania. W 82 na mundialu tego właśnie dnia, 4 lipca, zremisowaliśmy z ZSRR i tak dotarliśmy do półfinału. Entre dos tierras, héroes del silencio. Entre dos tierras estás y no dejas salir. nagranie z tego Pętliczek. Pętliczek, co zrobi Piechniczek? Chociaż my bardziej zastanawiamy się, co zrobi jednak Kulesza. Wspominałem o Mundialu 82. Polska trzecie miejsce po przegranej z Włochami w półfinale, no i później wygranej z Francją 3-2. Z tego, co pamiętam, bramki w meczu z Francją to Kupcewicz, Majewski i Szarmach. A dziś Polki na Mistrzostwach Europy. Liczymy na, no tak śmiało można powiedzieć, podbój Germanii. Niech będą jak w Gladiatorze Russell Crowe. Z takim efektem niech powalczą. Mecz Polek z Niemkami. Start 21. To też jeden z tematów. Zapraszamy do trójki wersji porannej. Od 6:00 ciąg na bramkę będzie mieć, jak w zasadzie codziennie, Robert Grzędowski. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. My, co cieszy, jedziemy niezmiennie wspólnie z programem trzecim Polskiego Radia. 10 minut do 6:00, 4 dzień lipca, dzisiaj dzień hot-doga. No i weź się zrób na śniadanie, jak nie ma. Zniknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt. To fakt. Był to jednak zamęt grubymi nićmi szyty i wiemy lepiej, jakiej propagandy kryje się za tymi nićmi. Dlatego też te zniknięte parówki zewrą jeszcze bardziej nasze szeregi. No i dokładnie tak. Od rana po linii o parówkach to jeszcze wspomnimy mniej więcej za 5 minut. Na razie skoro 4 lipca, no i pojawiła się tego dnia Alicja w Krainie Czarów, rok 1865, to przypomnijmy sobie z Alicji, jak czytać. Czytanie książek, cytuję: rozpocznij od początku, a później czytaj, póki nie dotrzesz do końca. Wtedy przestań czytać. There ain't been something in this world.